Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kiedyś opowiem Ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła. Jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Od zmierzchu po blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Przed nami 205 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad kwadrans temu. Zajdzie przed 21. No i co prawda dzień coraz krótszy. Nawet nie potrwa 16 godzin, tak w sumie. No ale jednak to wciąż pamiętamy jeden z najdłuższych dni w roku. No gdyby tak troszeczkę naciągnąć, to już można by powiedzieć, że dnia tyle ubyło, że to już będziemy w godzinach za chwileczkę liczyć. Na razie jeszcze w minutach, co prawda kilkudziesięciu, no ale jednak to robi wrażenie, myślę, z samego rana, gdy dzień pochmurny za oknami, to odczuwalne, że krótszy, no i tym bardziej, że słońce zachodzi już przed 21. Imieniny Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, także składamy je wszystkim policjantom, bo dziś święto policji obchodzone dla upamiętnienia rocznicy powołania tej właśnie służby Policji Państwowej w 1919 roku. No nie uciekniemy od tego. 24 lipca. No nie uciekniemy. Poniedziałek. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz.

No właśnie, dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, do tego na południowym wschodzie możliwe burze, ale tam dziś najcieplej, wiatr słaby, na Pomorzu umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, temperatura no, tak jak w weekend. Od 21 stopni na wybrzeżu, w ciągu dnia 25-27 w centralnej części kraju, zresztą tyle w większości regionów. Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 29 stopni. Ale gdybyśmy chcieli tak prognozę podsumować muzycznie, jest taki jeden utwór. Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu zawieszczą, ze złożonym parasolem minę pieszą. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną, przyglądają się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby z gwiazdą burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszczu lepnie się z nosa. Liście koru się zatrzęsły wielki wodę. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic. Niektórzy państwo wyliczają byle do końca tygodnia, byle do piątku, byle do weekendu, byle do urlopu, a pan Darek sięga dalej, coraz bliżej zimy. To dziś jakie ma być powietrze polarno-morskie? Dodam, że pan Darek należy do grona zimnolubnych. Dodaję, że w Bolesławcu 20 stopni, lekka obudzność, jeszcze jakieś pół godzinki lenistwa, a potem z psem do lasu potruchtać, by ten poniedziałek szybko zleciał. Poniedziałek jak poniedziałek, by to lato szybko panu zleciało, panie Darku. Do 29 stopni dziś, jak słyszeliśmy przed chwileczką w prognozie pogody. Jutro, no, chłodniej, to dobre dla pana informacje. Na Dolnym Górnym Śląsku koło 18-19 stopni, no ale końcówka tygodnia ma być cieplejsza. A, się uciepli, naprawdę, środek lata fantastycznie, do 22 stopni. No tak to wygląda w prognozach. 14 minut po godzinie 5 w prognozach na dziś to, co przed nami. Prezydent spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Rozmowa ma dotyczyć oczywiście zmian w sądownictwie powszechnym i ma związek z uchwalonymi ostatnio przez parlament trzema ustawami. Z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawą o ustroju sądów powszechnych oraz ustawą o Sądzie Najwyższym. Opozycja domaga się ich zawetowania. PiS liczy na podpis prezydenta. Już dziś Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej wyda opinię na temat reprywatyzacji działki pod dawnym adresem Sienna 29. Opinia społeczników jest bardzo ważna, bo na jutro zaplanowana jest rozprawa właśnie w sprawie zwrotu tejże nieruchomości. Dziś Święto Policji, ustanowione w 1995 roku, jest obchodzone w rocznicę przyjęcia przez Sejm w 1919 ustawy o Policji Państwowej, wówczas nowej formacji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego II Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, że działała do II wojny światowej, a w latach 1944-1990 w Polsce funkcjonowała milicja obywatelska, po czym przywrócono policję. Dziś w tej służbie pracuje blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy, którzy są wspierani przez prawie 25 tysięcy pracowników cywilnych. Policjanci pracują w służbach kryminalnej, prewencyjnej, także wspomagającej działalność formacji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Z zapowiedzi zagranicznych na Białorusi zaczynają dziś przybywać rosyjscy żołnierze. Ich zadaniem będzie przygotowanie infrastruktury do mających się odbyć we wrześniu białorusko-rosyjskich manewrów Zapad 2017. Według oficjalnych danych ma w nich wziąć udział do 13 tysięcy żołnierzy, a obawy z powodu tych ćwiczeń wyrażają także władze Ukrainy i Litwy. Dziś przedstawiciele normandzkiej czwórki Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji będą rozmawiać na temat konfliktu we wschodniej Ukrainie, a te rozmowy odbędą się dzięki wideokonferencji. Dziś także przeniesiemy się do Wrocławia. Trwają zmagania w nieolimpijskich dyscyplinach w ramach The World Games Wrocław 2017 i my też tam będziemy. Nie tylko relacje związane z serwisami sportowymi, ale także właśnie ze zmaganiami na arenach dyscyplin nieolimpijskich. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami. Wiele z tych tematów, ale oczywiście nie wszystkie, a także wiele więcej w serwisach informacyjnych Trójki. Ten pierwszy już za niecałe 45 minut o 6:00, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Odważna propozycja. No, może dla tych zimnolubnych to nic strasznego, ale z samego rana tak boso, no, żeby się to nie skończyło katarem. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero krótki urlop, ale baterie naładowane. Jestarnia była słoneczna, wbrew wszelakim prognozom. Pozdrawiam pani Kasia, bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie i także na dzień dobry pani Ania z lekko pochmurnych Gliwic, jak formułuje, gdzie 15 stopni. Znów trzeba się przyzwyczaić, że słońce wstaje coraz później i tak przez prawie cały rok. No, jeszcze spokojnie przetrwamy, myślę. To też warto pamiętać o tym, by te pogodne, letnie, ciepłe poranki, no i stosunkowo widne, także mieć gdzieś w pamięci i zachować sobie tę, nazwijmy to, poranną energię na październik czy listopad. A w grudniu przecież już dnia zacznie przybywać. Pod koniec grudnia, co prawda, minutkę, dwie, ale zawsze. Pocieszajmy się. 21 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Trzy tematy, trzy tytuły. Najpierw Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w ubiegłym roku wywiad skarbowy prawie 3000 razy pytał o billingi, a ponad 2000 razy o dane abonentów, a nawet ich lokalizację. Służbę celną najczęściej interesowali internauci. Fiskus może prosić operatorów telekomunikacyjnych, internetowych lub pocztowych o informacje w celu wykrywania przestępstw skarbowych albo zapobiegania im. Nie musi jednak takich okoliczności uzasadniać, czytamy w artykule Dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że w czerwcu pracodawcy opublikowali w sieci rekordową liczbę 170 tysięcy ofert zatrudnienia. Szukają też nowych sposobów dotarcia do potencjalnych kandydatów. Na koniec minionego miesiąca w polskim internecie było do wybora ponad 170 tysięcy ogłoszeń o pracy, prawie 5% więcej niż rok wcześniej, najwięcej w historii rekrutacji w sieci. Tak wynika z analiz barometru ofert pracy, do których dotarła Rzeczpospolita. Wprawdzie liczba ofert pracy nie przerasta obecnie tak dynamicznie jak przed 2 laty, ale fakt, że rośnie nieprzerwanie od 7 miesięcy, potwierdza bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, podsumowuje Rzeczpospolita. No i jeszcze puls biznesu o tym, że co trzecia polska spółka nie kontroluje na drogach swoich kierowców, to informuje Puls, powołując się na dane firmy TomTom Telematics. Wynika z niego, że ponad połowa spośród 300 ankietowanych menedżerów wyższego szczebla przyznała, że ich pracownik spowodował wypadek podczas podróży służbowej. Ponad 60% powiedziało, że wypadki naraziły firmę na straty, a 7% nie sprawdza, czy pracownik ma ważne prawo jazdy. No jak czytamy w artykule, wypadki powodują straty i zwiększają koszty prowadzenia firmy. Wielu niepotrzebnych wydatków można uniknąć, wprowadzając na przykład regulamin floty pojazdów służbowych, system nagród oraz przekazując kierowcom informacje na temat oszczędnej jazdy. Specjaliści uważają, że najważniejszym sposobem ograniczenia wydatków jest monitoring zachowania kierowców prowadzących służbowe pojazdy. Pozwoli to na identyfikację niebezpiecznych zachowań na drodze, kontrolę parametrów jazdy oraz zoptymalizowanie zadań wykonywanych przez pracowników w terenie, także za kółkiem. Co trzecia polska spółka nie kontroluje swoich kierowców na drogach podczas podróży służbowych, o tym dziś Puls Biznesu. Tyle z prasy na teraz. No, więcej informacji, także tych z dzienników, tygodników, w dalszej części naszego spotkania. 24 minuty po godzinie 5. Prasa na bok, a za chwilę kalendarium. Amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut through the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your health life. This is a night ride down on the railroad. You never felt so cold. 26 minut po godzinie 5. Przypomnienie wybranych wydarzeń z 24 lipca. 215 lat temu urodził się Alexandre Dumas, ojciec, francuski powieściopisarz i dramaturg. Przypomnijmy, jego bogata i różnorodna twórczość obejmuje ponad 300 tomów pisanych często przy współpracy innych autorów. 131 lat temu Gottlieb Daimler wynalazł samochód, czteroosobowy pojazd stylizowany na karoce z jednocylindrowym silnikiem mocy jednego konia mechanicznego montowanym pod tylnym siedzeniem. Samochód rozwijał prędkość 16 km na godzinę. Rok 1886. 113 lat temu Charles Mengs wymyślił lody w stożkowym waflu. Miał to miejsce w trakcie targów handlowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. 113 lat temu. 106 lat temu ekspedycja kierowana przez Hirama Bindama odkryła Machu Picchu, a ruiny miasta Inków położone w Andach peruwiańskich, dotychczas nieodkryte, ukazały światło dzienne w 1911 roku. 68 lat temu uruchomiono centralną radiostację Polskiego Radia w Raszynie z 335-metrowym masztem radiowym. Rok 1949. 10 lat później, czyli 58 lat temu w Lublinie rozpoczęto seryjną produkcję samochodu dostawczego Żuk. W 1969 roku kapsuła statku Apollo 11 bezpiecznie wodowała na Oceanie Spokojnym. 38 lat temu zmarł Edward Stachura, poeta i prozaik, autor opowiadań oraz powieści obyczajowych. 19 lat temu zmarł Jacek Kalabiński, dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia i BBC, korespondent, laureat Złotego Mikrofonu. Dziś 19. rocznica śmierci Jacka Kalibińskiego. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1982. Wówczas to 35 lat temu na pierwszym miejscu listy singli w Stanach Zjednoczonych Survival z filmu Rocky 3. pierwszego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Tak było 35 lat temu, no ale nie tylko pierwsze miejsce w Stanach, również w Wielkiej Brytanii i później, jak pamiętamy, nagroda Grammy. To dla wszystkich z dedykacją porannie biegających. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tutaj wszystkich, którzy pamiętają także te wymowne sceny z filmu Rocky 3, bo do tego właśnie obrazka była ta muzyka. Już po 5:30 sprawdzamy prognozę pogody. No i cóż tam, panie, wczoraj podtopienia piwnic, ulic, tuneli, taki efekt nawałnic, które wczoraj przeszły nad Polską. Po południu strażacy interweniowali ponad 600 razy, a najtrudniejsza sytuacja była w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najwięcej interwencji związanych z wiatrem było w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim. No ale jak znamy pogodę, która to dynamiczna, to tak uogólnienie, że w pewnych województwach najtrudniejsza sytuacja, ale zazwyczaj to lokalnie, czy trąby powietrzne, czy intensywne opady oraz burze. Krótkie, ale intensywne. Do tego energetycy już na szczęście usunęli awarię sieci energetycznej w województwie śląskim. Powstały w wyniku burz w szczytowym momencie bez dostaw prądu. Pozostawało około 1500 odbiorców. Awarie dotknęły przede wszystkim powiat bielski, Czechowice, Dziedzice, gminy Dębowiec, Skoczów w powiecie cieszyńskim, także miejscowości w powiecie bielskim. Sytuacja jest już opanowana, no ale według prognoz burze i nawałnice mogą występować w wielu rejonach także dziś. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać, a burze możliwe na południowym wschodzie. Wiatr co prawda słaby, ale na Pomorzu umiarkowany, a w czasie burz już porywisty. Ciśnienie spada, temperatura rośnie w dzień od 21 stopni na wybrzeżu, 25-27 w centralnej części kraju, zresztą 25-27 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś co prawda najcieplej, ale tam możliwe także przelotne burze na Podkarpaciu do 29 stopni. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Idealne, myślę, w drodze do pracy, do może niekoniecznie śpiewania, chociaż kto umie, kto potrafi, czemu nie, ale do nucenia z samego rana i do wspominania. America w muzycznym kalendarzu w 6. rocznicę śmierci Dana Peake'a, muzyka, basisty formacji. Sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że chwalę nas Państwo, chwalę za muzykę. Między innymi pani Marta z Bydgoszczy po raz pierwszy od miesiąca wsiada do auta, by jechać do pracy. Taki urlop. A tu Eye of the Tiger. Jest moc. Bardzo dziękuję. Chociaż na drugą nóżkę pan Darek sprowadza nas na ziemię, żeby nie było aż takiego zachwytu, żeby w jakąś pychę, broń Boże, nie wpadli. Jeszcze nie wstanę. Nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, nawet jak sobie grają i śpiewają. No to może pani Justyna sprawi, by wstawało się lepiej, w dobrym nastroju, przy tak uciążliwych upałach, pisze nasza słuchaczka, proponuje kawę. A lekko przestygnięta przy tak uciążliwych upałach, myślę, jak znalazł. Przypominam, za pana Tomka w służbie kawowej pani Justyna znów spisuje się znakomicie dla naszego budzikowego grona. Kto ma ochotę, bardzo proszę, serwujemy. Za 22 minuty szósta serwujemy, prócz muzyki związanej z kalendarzem, także najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków obchodzi 95. urodziny, basbaryton pan Bernard Ładysz. Składamy najlepsze życzenia z kalendarza fińskiego, uprzedzając, bo takie sygnały między innymi pan Jacek podsyła, że nic w kalendarzu fińskim dziś. Jucha Matti Ruskanen, fiński skoczek narciarski, kończy 32 lata, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 60 lat temu w Manchesterze urodził się Larry Goetz, gitarzysta James. Inside of a day. sit down next to me. Those who find themselves ridiculous, sit down next to me. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate and tears. In love and fear and hate. Now. Za 17:06. Sygnały od Państwa, bardzo się cieszymy. Kto ma ochotę, to jeszcze zapraszamy. Mailowo, telefonicznie i smsowo można podpisać wakacyjną, co prawda, być może pourlopową, tak czy inaczej poniedziałkową listę obudności. Późny meldunek sprzed lustra podczas malunku z racji przeprowadzki z Kluczborka do Opola wstaje później i niestety dopiero na koniec naszego budzikowego spotkania. No ale jest pani Ela z Opola. Zawahałem, bo zazwyczaj pani Ela z Kluczborka. No więc jednak pora na przyzwyczajenie z Opola. Na liczniku w Opolu, nie w Kluczborku. 16 stopni. No i jeszcze nie z Leszna, nie z Wrocławia, zazwyczaj w tych miejscach, a w Stybingi dziś ziewanie kontrolowane, limitowane. Z najlepszymi życzeniami nieurlopowana w pracy pani Aleksandra. Bliska zagranica i bliska naszemu sercu. Za tę obudność także bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że wokalistka jazzowa pani Laura Szafran ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Nie ma wcale kamienic, tylko same balkony. Pozawieszał je niegdyś na pozornych zawiasach obłąkany architekt, który nie żył w tych czasach. Nikt z przechodniów nie dotarł do zmyślonej ulicy. Unikają jej szklarze i wędrowni muzycy. Tylko księżyc zarzuca na balkony są pełnie i przepływa bez cienia niewidzialny zupełnie. Na balkonach są róże, a na różach słowiki. Róże mdleją po nocach od słowiczej muzyki. się nocą po ulicy Słowiczej, pełna westchnień tłumionych i niewiernych słodyczy. I ku górze wyciągasz przezroczyste swe dłonie. Ukazał się tobie na zmyślonym balkonie i tu wszystko się dzieje, jakby działo się we śnie, a zarazem istniało poza snem jednocześnie. Poza snem jednocześnie. Poza snem jednocześnie. Poza snem jednocześnie. Lora Szafran, dzisiejsza jubilatka, Mietek Szcześniak i Marcin Wyrostek na ulicy Słowiczej. Poza snem jednocześnie pan Maciek od trzeciej w robocie pozdrawia wszystkich pracujących. Piękny wschód słońca dziś mamy. Koszalin też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Pani Justyna z Gliwic pourlopowo pozdrawia. Oj, dziś będzie trudny poniedziałek, dodaje. Pani Justyno, będzie dobrze. Głowa do góry. Góral Bagienny z Kunowa. Góry Świętokrzyskie też się kłaniają po dwóch tygodniach. Już z nami, bardzo się cieszę, a urlop znów, jak wylicza pan Roman, za 50 tygodni. Udanego, szybciusieńko zleci, jak mniemam. Sygnały od państwa w dalszej części naszego spotkania, także w porannej audycji polecamy niezmiennie i zachęcamy w tej sprawie mailowo, telefonicznie i smsowo, także po godzinie 6. No a przed nami 205 dzień tego roku. Dziś Kingi, Krystyny, Olgi i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce wzeszło naszej ulubionej 4:44. Zajdzie 20 minut przed 21. W sumie dzień potrwa już niecałe 16 godzin, ale wciąż niech ta myśl nas nie opuszcza, że to jeden z najdłuższych dni w roku. Dziś święto policji. Wszystkiego dobrego. Do. Dziś święto policji. Oczywiście policjanci także musieli pojawić się w naszym dzisiejszym budzikowym spotkaniu. A na budziku za 7 minut 6, poniedziałek 24 lipca. Dzień dobry Państwu. Fighters już prawie do usłyszenia dziś w budziku. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne, poniedziałkowe. Zapraszamy do Trójki i Krystian Hanke. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego, jakby nie było poniedziałku. I do usłyszenia, do jutra. W małej kropce mapy chłopakom nudzi się. Wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam, gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Fantazja w głowach, mrówienie w brzuchu tak, jakby sunęli po drogi mlecznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie.